युद्ध में पीठ न दिखाने वाले और उत्साह पूर्वक जूझने वाले सूरवीर, बानरों और राक्षसों का वह द्वंद युद्ध उत्तर उत्तर बढ़ता गया। किन्हीं के सिर फूटने लगे, किन्हीं के हाथ और पैर कट गए और बहुत से योद्धाओं के शरीर शस्त्रों के आघात से पीड़ित हो रक्त से नहा गए। वानर और राक्षस दोनों ही धराशायी हो गए। उन पर कंक, गीद और कौए टूट पड़े। गीदड़ों की जमातें छा गईं। वहां जिनके मस्तक कट गए थे ऐसे धड़ सब ओर उछलने लगे। जो भीरु स्वभाव वाले सैनिकों को भयभीत करते थे, योद्धाओं की कटी हुई भुजाएं, हाथ, सिर तथा शरीर के मध्य भाग पृथ्वी पर गिर पड़े हुए थे। वानर और राक्षस दोनों दलों के लोग वहां धराशायी हो रहे थे। तत्पश्चात कुछ ही देर में वानर सैनिकों के प्रहारों से पीड़ित हो सारी निशाचर सेना वज्र दष्ट देखते देखते भाग चली। वानरों की मार से राक्षसों को भयभीत हुआ देख प्रतापी वज्र दृष्टि की आंख से क्रोध से लाल हो गई। वह हाथ में धनुष ले वानर सेना को भयभीत करता हुआ उसके भीतर घुस गया और सीधे जाने वाले कंकड़ पत्र युक्त बाणों द्वारा शत्रुओं को विदीर्ण करने लगा। अत्यंत क्रोध से भरा हुआ वह प्रतापी वज्र दृष्ट वहां एक एक प्रहार से 5, 7, 8 और 9 वानरों को घायल कर देता था। इस तरह उसने वानर सैनिकों को गहरी चोट पहुंचाई। बाणों से जिनके शरीर छिन्न-भिन्न हो गए थे वे समस्त वानर प्रजा वानरगण भयभीत हो अंगद की ओर दौड़े, मानो प्रजा प्रजापति की शरण में जा रहे हों। उस समय वानरों को भागते देख बाली कुमार अंगद ने अपनी ओर देखते हुए वज्र दृष्ट को क्रोध पूर्वक देखा। फिर तो वज्र दृष्ट और अंगद अत्यंत कुपित हो एक दूसरे से वेग पूर्वक युद्ध करने लगे। वे दोनों रणभूमि में बाघ और मतवाले हाथी के समान विचर रहे थे। उस समय वज्र दृष्ट ने महाबली बाली पुत्र अंगद के मर्म स्थानों में अग्नि शिखा के समान तेजस्वी 1,00,000 बाण मारे। इससे उनके सारे अंग लहू लुहान हो उठे। तब भयानक पराक्रमी महाबली बाली कुमार ने वज्र दंष्ट पर एक वृक्ष चलाया। उस पर वृक्ष को अपनी ओर आते देख वज्र दंष्ट ने मन में घबराहट नहीं हुई। उसने बाण मारकर उस वृक्ष के कई टुकड़े कर दिए। इस प्रकार खंडित होकर वह वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा। वज्र दंष्ट ने उस पराक्रम को देखकर वानर शिरोमणि अंगद ने एक विशाल चट्टान लेकर उसके ऊपर दे मारी और बड़े जोर से गर्जना की। उस चट्टान को आती देख वह पराक्रमी राक्षस बिना किसी घबराहट के रथ से कूद पड़ा और केवल गदा हाथ में लेकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। अंगद की फेंकी हुई चट्टान उसके रथ पर पहुंच गई और युद्ध के मुहाने पर उसने पहिए, कुंवर तथा घोड़ों सहित उस रथ को तत्काल चूर चूर कर डाला। तत्पश्चात वानर वीर अंगद ने वृक्षों से अलंकृत दूसरा विशाल शिखर हाथ में लेकर उसे वज्र दंष्ट के मस्तक पर दे मारा। वज्र दंष्ट उसकी चोट से मूर्छित हो गया और रक्त बमन करने लगा। वह गदा को हृदय से लगाए 2 घड़ी तक अचेत हो पड़ा। केवल उसकी सांस चलती रही। होश में आने पर उस निशाचर ने अत्यंत कुपित हो सामने खड़े हुए बाली पुत्र की छाती में गदा से प्रहार किया। फिर गदा त्याग कर वह बड़ा मुक्के से युद्ध करने लगा। वे वानर और राक्षस दोनों वीर एक दूसरे को मुक्के से मारने लगे। दोनों ही बड़े पराक्रमी थे और परस्पर जूझते हुए मंगल एवं बुध के समान जान पड़ते थे। आपस के प्रहारों से पीड़ित हो दोनों ही थक गए और मुंह से रक्त बमन करते लगे। तत्पश्चात परम तेजस्वी वानर शिरोमणि अंगद एक वृक्ष उखाड़ कर खड़े हो गए। वे वहां उस वृक्ष संबंधी फल फूलों के कारण स्वयं भी फल और फूलों से युक्त दिखाई देते थे। उजर वज्र दंष्ट ने ऋषभ के चरम की बनी हुई ढाल और सुंदर एवं विशाल तलवार ले ली। वह तलवार छोटी छोटी घंटियों के साथ जाल से आच्छादित तथा चमड़े की म्यान से सुशोभित थी। उस समय परस्पर विजय की इच्छा रखने वाले वे वानर और राक्षस वीर सुंदर एवं विचित्र पैंतरे बदलने तथा गरजते हुए एक दूसरे पर चोट करने लगे। दोनों के घावों से रक्त की धारा बहने लगी, जिससे वे खिले हुए पलाश वृक्ष के समान शोभा पाने लगे। लड़ते लड़ते थक जाने के कारण दोनों ने ही पृथ्वी पर घुटने टेक दिए, किंतु पलक जमारते मारते कपिश्रेष्ठ अंगद उठकर खड़े हो गए। उनके नेत्र रोष से उद्दीप्त हो उठे और वे डंडे की चोट खाए हुए सर्प के समान उत्तेजित हो रहे थे। महाबली बाली कुमार ने अपनी निर्मल एवं तेज धार वाली चमकीली तलवार से वज्र दंष्ट का विशाल मस्तक काट दिया। खून से लथपथ शरीर वाले उस राक्षस का वह खंग से कटा हुआ सुंदर मस्तक, जिसके नेत्र उलट गए थे, धरती पर गिरकर टुकड़े में विभक्त हो गया। वज्र दंष्ट को मारा गया देख राक्षस भय से अचेत हो गए। वे बानरों की मार खाकर भय से मारे लंका में भाग गए। उनके मुख पर विषाद छा रहा था, वे बहुत दुखी थे और लज्जा के कारण उन्होंने अपना मुंह नीचा कर रखा था। वज्रधारी इंद्र के समान प्रतापी महाबली बाली कुमार अंगद उस निशाचर वज्र दंष्ट को मारकर वानर सेना में सम्मानित हो देवताओं से घिरे हुए सहस्र नेत्रधारी इंद्र के समान बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। बाली पुत्र अंगद के हाथ से वज्र दंष्ट के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण ने हाथ जोड़कर अपने आपास खड़े हुए सेनापति प्रहस्त से कहा, अकंपन संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं, अतः उन्हीं को आगे करके भयंकर पराक्रमी दुर्धर्ष राक्षस शीघ्र यहाँ से युद्ध के लिए जाएं। अकंपन को युद्ध सदा ही प्रिय है, ये सर्वदा मेरी उन्नति चाहते हैं। इन्हें युद्ध में एक श्रेष्ठ योद्धा माना गया है। ये शत्रुओं को दंड देने वाले, अपने सैनिकों की रक्षा करने वाले तथा संपूर्ण भूमि में सेना का संचालन करने में समर्थ हैं। अकंपन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को तथा महाबली सुग्रीव को भी परास्त कर देंगे और दूसरे दूसरे भयानक बानरों का भी संहार कर डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। रावण की उस आज्ञा को सिरोधार्य करके शीघ्र पराक्रमी महाबली सेनाध्यक्ष ने उस समय युद्ध के लिए सेना भेजी। सेनापति से प्रेरित हो भयानक नेत्रों वाले मुख्य मुख्य भयंकर राक्षस नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए नगर से बाहर निकले। उसी समय तपे हुए सोने से विभूषित विशाल रथ पर आरूढ़ हो घोर राक्षसों से घिरा हुआ अकंपन भी निकला और वह मेघ के समान विशाल था। मेघ के समान ही उसका रंग था और मेघ के ही तुल्य उसकी गर्जना थी। महासमर में देवता भी उसे कंपित नहीं कर सकते थे, इसलिए वह अकंपन नाम से विख्यात था और राक्षसों में सूर्य के समान तेजस्वी था। रोषावेश भरकर युद्ध की इच्छा से धावा करने वाले अकंपन के रथ में जुते हुए घोड़ों का मन अकस्मात दीन भाव को प्राप्त हो गया। यद्यपि अकंपन युद्ध का अभिनंदन करने वाला था, तथापि उस समय उसकी बाई आंख फड़कने लगी, मुख की कांति फीकी पड़ गई और बाणी गदगद हो गई। यद्यपि वह समय सुदिन का था, तथापि सहसा रूखी हवा से युक्त दुर्दिन छा गया। सभी पशु और पक्षी क्रूर एवं भयानक बोली बोलने लगे। अकंपन के कंधे सिंह के समान पुष्ट थे, उसका पराक्रम व्याघ्र के समान था। वह पूर्वोक्त उत्पादों की कोई परवाह न करके रणभूमि की ओर चला जा रहा था। जिस समय वह राक्षस दूसरे राक्षसों के साथ लंका से निकला, उस समय ऐसा महान कोलाहल हुआ कि समुद्र में ही हलचल सी मच गई। उस महान कोलाहल से वानरों की वह विशाल सेना भयभीत हो गई। युद्ध के लिए उपस्थित हो वृक्षों और शैल शिखरों का प्रहार करने वाले उन वानरों और राक्षसों में महाभयंकर युद्ध होने लगा। श्री राम और रावण के निमित्त आत्म प्रयाग के लिए उद्यत हुए वे समस्त सूरवीर अत्यंत बलशाली और पर्वत के समान विशाल काय थे। वानर तथा राक्षस एक दूसरे के वध के लिए इच्छा से वहां एकत्रित हुए थे। वे युद्ध स्थल में अत्यंत वेगशाली थे, कोलाहल करते और एक दूसरे को लक्ष्य करके क्रोध पूर्वक गरजते थे। उनका महान शब्द सुदूर तक सुनाई देता था। वानरों और राक्षसों द्वारा उड़ाई गई लाल रंग की धूल बड़ी ही भयंकर जान पड़ती थी। उसने दसों दिशाओं को आच्छादित कर दिया था।